الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ومعرفة تامة ومهابة منك ومخافة بين يديك وشوقا إلى لقائك، واستعملنا بأعمال ترضاها عنا، واجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وجعلت لهم ودا في الأرض والسماء، واجمع بيننا وبين الصدق والإخلاص والخضوع والخشوع. أنت قلت وقولك حق، ادعوني أستجب لكم، ها نحن متوجهون إليك ناظرون ببابك، فلا تردنا خائبين، واستجب دعوتنا كما وعدتنا. وصل وسلم يا ربنا على سيدنا سيد الأبرار والأخيار. Kainatın yaratıcısı ve yaşatıcısı Yüce Allah'a sonsuz hamdü sena ve şükür. Bütün Resullerin seyyidi, Enbiyanın imamı, Asfiyanın serveri, mahlukatın ekmeli ve mürşitlerin sultanı Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âline ve ashabına da nihayetsiz salatu selam ediyor. Şu kutlu zaman diliminde yeryüzünün en bereketli ve en mukaddes beldelerini ziyaret için fevç fevç akın eden yüz binlerce misafirinin dualarına icabette bulunduğu gibi Rabbimizin biz naçar kullarının niyazlarını da kabul buyuracağı ümidiyle ellerimizi bir kere daha kaldırıyoruz. Ey her zaman kullarına rahmet ve merhametiyle muamele eden Yüce Allah'ımız! Senden bu düşkün kullarına da merhamet edip bizi de imanı kamil ve marifeti tamme ile donatmanı dileniyoruz. Sinelerimizde senin azamet ve ululuğunun hakkı olan hürmete kaynak teşkil edebilecek mehabet, mehafet ve vuslata karşı şevki iştiyak hislerini uyaracak yegane zat sensin. Ne olur bu lütuflarından bizi mahrum bırakma. Bizleri razı ve hoşnut olacağın amellere muvaffak kıl. Takdide takılmayarak kendi iman binasını kendi cehdu gayretiyle ikame eden, bu imanın tabii bir neticesi olarak da yaptıklarını hep arızasız ve kusursuz olarak yerine getiren ve haklarında yerde gökte vüd, sevgi vaz ettiğin kullarından eyle. Sadakati, ihlası, hak huzurunda hep hürmet içinde iki büklüm olup mütevazi davranmayı, yani hudu ve huşuğu da fıtratlarımızın bir yanı haline getir. Ya Rab, sen hak kelamında ifade buyuruyorsun ki, kullarım bana dua edin, ben de o dualarınıza cevap vereyim. İşte kapı kulların olarak huzurundayız ve sana teveccüh ediyor, hakkımızda vereceğin hükmünü bekliyoruz. Ne olur bahtına düştük, dualarımızı kabul etmemek suretiyle bizi haybete düçar kalan zavallılardan eyleme. Eyleme ve yüce kitabında vaatte bulunduğun gibi dualarımıza icabet eyle. Bizim de Efendimiz, bütün ebrar ve ahyarın da efendisi olan Hazreti Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa'ya, Peygamber hanesinin seçkin fertlerine ve ashab-ı güzine salatu selam ederek bunları senden dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz. Amin.